وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيما ونمتون صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. أبيبوكي حديث هي الإمام البخاري ومسلم حديث متفق عليه. أمسنا متون صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب إن ليا نمسم مواك وديني أبي عمر والذي نفسي بيده نعطك يلي أمباي نفسي أنقو إكو مكون نمواك ما لقيك الشيطان سالكا فجا حتويزا ككتانا نويوي شيطاني أكيو أنا في تنجية قط حتى سكموجا إلا سلك فجا غير فجك إسبقوا أتبدل شنجية أتبتنجية إسيو كوانجية أنوي كتاويوي عمر في كسا أنا أنك كتاجة فضلة عمر بن الخطاب فمجا قمبا فضلة أبو بكر زيكو ينجي سانا كوني قرآن نكت كحديث أمي تدبالت الشيخ رحمة الله عليك كذلك ذا عمر hapa anaingia kutaja fadhila za Umar kwamba shaytani hawezi akapita njia moja na Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Hii ni fadhila ya Umar, shaytani anamkimbia radhiallahu ta'ala anhu. Aliposema yule kiongozi wa Hizbullah kule Lebanoni Hassan Nasrallah kwamba sisi tukienda haji Maka tukafika Madina hatuingii msikiti wa mtume kupitia mlango wa Umar. Katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuna milango nini? Kuna mlango umeandikwa pale juu babu Umara, mlango wa Umar ibn Khattab, na kuna babu Abi Bakr. Sasa mashia wakienda haji wakifika Madina hawapiti mlango ulioandikwa babu Umara. Shekhe mmoja katika mashekhe wa kisunna akiitwa Abu Abdillah Muhammad Raslan wa Misri anasema rahimakallahu ya Umar, Allah akurehemu ewe Umar, hakika mashaitani wanakuogopa ukiwa hai hata ukiwa mfu wanakuogopa. Shetani anamuogopa Umar, hapiti kwenye njia ya Umar akiwa hai Umar. Kadhalika alipokuwa Umar ni mfu, hawapiti mashia mashetani hawa kwenye mlango wa Umar ibn Khattab. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, laqad kana fima qablakum muhaddathuna fa yakun fi ummati ahadun fa innahu Umar. Hadith mipokea Imam Bukhari na Muslim, hadith muttafaqun alayhi. Laqad kana fima qablakum muhaddathuna, hakika walikuwepo katika wale waliopita kabla yenu walikuwepo muhaddathuna. محدثون ومعنى يا ملهمون ملهمون واتوا نوبوا الهام وقسم جامبو كيشا لكجا لكسديف وحي لكينا نساوى نوحي أقسم هيكي كيشا لكترمش وآية إكينا نيالي أمبايو أم يسيما هاي محدثون ولكويبو وموسى وعيسى كالتوالي وليوبيتا قبل يكفي. Kisha mtume akasema alayhi salatu wasalam, fa yakun fi ummati ahadun, kama atapatikana yeyote katika umma wangu miongoni mwa hao, fa innahu Umar, basi ni Umar ibn Khattab. Na kweli Umar ibn Khattab ni muhaddath. Katika hadithi anasema nimeafikiana na Mola wangu katika mambo matatu. Nilimwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, wanaingia nyumbani kwako wema na wabaya, si wote wanaokuja ni wema, wengine wana dhamira mbaya. Kwa nini usiwaamrishe wake zako wavae hijabu, wajistiri na wanaume usionekane sura zao? Allah katika aya, ya ayuha nabii قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أيها النبي وأنبي وكذاكو نبي انتزاكو نواك وويسلام يدنين عليهن من جلابيبهن wajishushie kuanzia vichwani mwao jalabibi zao mashungi, wajishushie yudinina alaihinna min jalabibihinna, wajishushie majalabibi yao. Dhalika, ufanya hivyo, adena an yu'rafna, hilo litakurudia kupelekea uelewa, watu wawafahamu na wawaelewe hawa hawatoudhiwa, wake wa Waislamu pia hawatoudhiwa wakivaa hiyo, mabinti wa Waislamu pia hawatoudhiwa wakivaa hiyo. Aya ikashuka baada ya Umar ibn Khattab kumshauri Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunasema huyu ni mulham, anatoa ilham. Aya nyingine ambayo imeendana ushauri wa Umar ibn Khattab, na hii ni fadhila ya Umar radiyallahu anhu. Umar ibn Khattab alimwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, unaonaje baada ya tawafu tukasali rak'a mbili ile sehemu aliyokuwa amesimama Nabiyullah Ibrahim, swali rak'a mbili pale. Allah katerusha aya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ile sehemu ya Ibrahim ifanyeni ni sehemu ya kusali. Raka mbili za baada ya tawaf zinaswaliwa kwenye makamu Ibrahim. Ushauri wa lengine kadhalik, alipopata taarifa Umar ibn Khattab kama kwamba baadhi ya wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanamsumbua mume wao, wanafanya haya wanafanya haya, akawaendea Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, akamwambia komeni nyinyi, simsumbue Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anao uwezo, akawaacha nyinyi. Kisha akaozeshwa na Allah wengine wazuri kuliko nyinyi, simsumbue huyu. Allah katerimsha aya, asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwaja khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin tayyibatin wa abkara. Huenda mola wake huyu Muhammadi, kama atakuwacheni nyinyi, akambadilishia wake wengine bora kuliko nyinyi. Akataja sifa zao pale, atapata wanawake muslimat mu'minat qanitat taibat abidat saihat tayyibat tayyibat wa abkar, vigori na ambao ni matayib pia. Kwa hiyo anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliopita huko walikuwa na muhaddathuna, kama atakuwepo yeyote katika umma wangu huu, basi atakuwa Umar ibn al-Khattab. Hii ni fadhila ya nani? Ya Umar, kama ni muhaddath katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kama kuna sahaba aliyokosa bahati kwa mashia, pamoja kwamba wote wamekosa bahati, lakini Umar kazidi, Umar kwa mashia kazidi kukosa bahati. Huyu kwao ni mal'un, munafiq, na atajua, ataingizwa kwenye jahannam kabla ya kuingizwa Iblis. وقال صلى الله عليه وسلم na anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallama fi takallum adh-dhi'b wal-baqara, katika kule kuzungumza kwa mbwa mwitu na ng'ombe. Mbwa mwitu alizungumza maneno yakasikiwa na watu, ng'ombe naye alizungumza maneno yaliyosikiwa. Hadithi imetaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi muttafaq alayhi. Ama mbwa mwitu ambaye ndio alianza kutajwa hapa, habari yake ni mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bainama rajulun, kipindi bwana mmoja fi ghanamin lahu, akiwa anachunga wanyama wake mbuzi, anachunga mbuzi wake, idada dhibu ala shatin, mara akaja mbwa mwitu akamtoropoa mbuzi mmoja katika wale mbuzi, akaondoka naye. Tumeona vizuri hapo. Fa adrakaha sahibuha fastanqadhaha, mwenye mbuzi wake akamkimbiza akampata, fastanqadhaha, akamuokoa yule mbuzi wake kutoka kwenye mikono ya mbwa mwitu. Faqala laha adh-dhi'bu, mbwa mwitu aliyopokonywa yule mnyama mbuzi akasema kumwambia mwenye mbuzi wake, famallaha yawm as-sab'i, ndio mkimbiza mbwa mwitu, umempokonya mbuzi wako, alafu mbwa mwitu anakugeukia anakuambia maneno, famallaha yawm as-sab'i, ni nani ambaye atakuja kumhifadhi huyo mnyama siku ambayo fitna imekuwa kali, au siku ya kiyama, au siku ambayo mambo yamekuwa ni mengi, watu wako kwenye tafrani, mwenye wanyama wake wa kuwachunga hawajali, yauma la ra'i laha ghairi, siku ambayo hatakuwa na mchunga huyo mbuzi wako zaidi ya mimi, nani atakayemhifadhi siku hiyo? Faqala an-nas, mtume alikuwa akihadithia hii hadithi alayhi salatu wasalam. Faqala an-nas, watu wakasema waliokuwa pembezoni na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, subhanallah subhanallah, yani mshangao, wanashangaa, subhanallah, dhi'bun yatakallam, mbwa mwitu anaongea, subhanallah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa inni uminu bihi wa Abu Bakr wa Umar, mimi naliamini hili na Abu Bakr na Umar pia wanaliamini hili. Hadithi nasema wama huma thamma, na kipindi anasema haya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hayuko Abu Bakr wala hayuko Umar, kachukua dhamana kwamba Abu Bakr pia anayaamini haya na Umar anayaamini haya. Fadhili za nani hawa? Fadhili za Abu Bakr na Umar, hawakuwepo wala hawakuona, lakini kwa kuwa akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ana yaqini, hawawezi wakamkadhibisha, na Abu Bakr pia anaamini kadhalika, Umar ibn Khattab pia anayaamini haya. Ama ng'ombe, na riwaya kadhalika kwenye Bukhari na Muslim, bainama rajulun yasuku baqaratan, wakati siku moja bwana mmoja akishunga au akichunga ng'ombe wake, iz aya, mara akawa amechoka, mbuzi mnyani ng'ombe yuko mbele, yeye yuko nyuma anampeleka, akatembea akatembea, iz aya, ghafla akawa amechoka, akaona ahyani mtabu, farakibaha, akampanda yule ng'ombe, faqalat, akasema yule ng'ombe, inna lam nukhlaq li hadha, wewe unanipanda wewe, sisi hatukuumbwa kwa kazi hii, innama khuliqna lihirasati al-ardh, sisi tumeumbwa kwa lengo la kulima ardhi, sio hii kunipanda panda na kunilisha mizigo. Faqala an-nas, wakasema watu, subhanallah, baqaratun takallamu, ng'ombe anaongea, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بنا متونة صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به لي من اليمينه لي وأبو بكر وعمر كذلك أبو بكر وعمر وما هما ثم نوالها وقويك وأبو بكر وعمر في حديث ذلك ونتاج علماء كتك كونيش فضل ولسك وناسها وتكوف وويلي أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما.